Själva inspelningen där vi klipper in, så kan jag sätta det i ett sammanhang. Ja, varsågod, kör på. Att jag fyller 40, som vi pratade om tidigare. Det rullar, så det är bara att köra. Okej, men då får du väl klippa då. Ja. Nu är det äntligen dags för ett nytt avsnitt av A-Team Podcast. Och det var ju faktiskt ett tag sedan senast. Det förra avsnittet som vi spelade in, det lyckades försvinna från hemsidan i samband med en serveruppdatering. Och förra veckan så lyckades vi inte hitta tiden att spela in. Man kan säga att det var livet som kom emellan. Men nu är det alltså dags igen. Och idag är det torsdagen den 28 april och våren är förhoppningsvis här för att stanna. Så nu kör vi. Daniel, hur har din vecka varit? Jo, den har varit bra. Hur har din vecka varit? Nej, nu ska jag inte vara sådana. Det är ju så att du har ju en lite mer att berätta än mig. Så att jag tycker faktiskt att du börjar med att tala om hur din vecka har varit, helt enkelt. Så kan vi göra. I förra avsnittet så inledde vi med att Daniel sjöng för mig för att jag fyllde år den dagen. Och med anledning av det, ja, alltså inte Daniels skönsång då, utan min födelsedag, så hade jag en liten mottagning för närmast sörjande här i mitt hem. Det var på lördagen efter min födelsedag. Min kära bror Daniel, han avböjde dock och det bestämdaste min inbjudan, så han var inte med på den här lilla sammankomsten. Men förklaringen till det var att vi ändå skulle träffas lördagen den 23. Och då skulle vi gå på öl- och whiskymässa i Göteborg. Fast det visste ju inte jag när jag bjöd honom till min lilla födelsedagsfest. Den här whiskymässan med tillhörande hotellövernattning var min födelsedagspresent. Bland annat från honom och från min sambo som hade smidigt planer och ränker ihop utan min vetskap. Jag blev hur som helst jätteglad för den här presenten och vi hade en spännande och något rundfotad kväll på mässan. Men lite mer om det här längre fram i avsnittet. För övrigt så har det varit mycket jobb. De nationella proven har jag nämnt tidigare och nu har vi genomfört dem. Det som återstår är att rätta dem. Fy fan! Det var min vecka, eller mina veckor blir det ju. Då kan jag ju ta min vecka. Det han sa. Nej, ungefär så. Ja, bland annat då så, ja, det kanske verkade lite hårt och bryskt när jag med väldigt bestämd ton avböjde min broders inbjudan som han kom med. Eftersom att jag då visste att vi skulle träffas men inte han, så kanske han tog det lite hårdare än vad man bör göra. Men som sagt, det fanns ju en baktanke med det hela. Så att jag har ju också varit på öl- och whiskymässa. Och för den som följer mig då med FMTK-utmaningen så kom jag ju då med en liten uppmaning då i förra avsnittet av podden att inte dricka alkohol. Dubbelmoral så det skriker här alltså. Ja, det kan tyckas. Men det jag, måste jag alltid såg dig i lördags. Ja, jag kände det i lördags. Så att, men det finns ju alltid en regel som bekräftar undantaget, eller hur är det? Eller ett undantag som bekräftar regeln, heter det, va? Jo. Ja, och det här var detta. Nu var ju det här bestämt långt innan FMTK-utmaningen. Så att det här visste ju om att det skulle komma. Men mer om det senare, som sagt var. Min vecka, ja, förutom då att jag låg här i våndor och sprängande huvudvärk på söndagen. Nej, jag skojar bara, så illa var det inte. Nej, det var det. Jag körde faktiskt bil på söndagen, så att nej, så illa var det inte. Eller så var det ännu värre då, om du körde bil på lördag. Söndag menar jag. Alltså, nej, inte så, utan riktig bil. Ja, nej, inga sådana tankar. Nej, jag ska försöka missförstå det. Min vecka har bestått, precis som din vecka, av massor av jobb. Massa jobb, jag har försökt att komma i kapp med FMTK-utmaningen som man ligger efter med fortfarande. Men som sagt var, trägen vinner eller vad man nu heter. Jag ligger i, det gör jag. Jag har egentligen inte så mycket att säga om min vecka förutom då att som sagt var, lite öl- och whiskymässa i förra helgen och kommande helg kan jag berätta om nästa vecka, men som ni redan vet då så fyller ju min son år. Det berättade jag om tidigare, att vi hade ett kalas för honom, så att han ska väl firas lite på sin födelsedag också med inget speciellt, utan det är bara självaste familjen som sagt var. Jag tycker helt enkelt att du presenterar veckans ämnen istället. Ja, men det kan vi göra, så hastar vi oss framåt. Veckans ämnen alltså, rubrikerna är de vanliga. Teknik, där har vi några punkter. Telia och nätneutraliteten. Whitings och Nokia. Peak iPhone. Och så har vi veckans app. Transmission på Windows. Film och musik. Där har vi också lite grann. Veckans filmtips som heter Soraya M. Vi kommer att prata lite om höjd skatt på biobiljetter. Och Netflix offline. På träning så har vi FMTK-utmaningen vecka 3 och 4. Och en sammanfattning eftersom det inte blev någon inspelning förra veckan. Mat så har vi veckans rätt som den här veckan är en favorit får vi säga. Hamburgare. Och under kategorin annat så har vi faktiskt något den här gången. Oh. Jaha! Det är nämligen öl- och whiskymässa på Svenska mässan i Göteborg. Det var ämnena och vi kastar oss raskt in på den första kategorin, nämligen teknik. Daniel? Ja, innan vi går på själva teknikämnena som du har rabblat upp så tänkte jag faktiskt bara ta en annan liten sak så här. Sticka in så. Det handlar ju lite om teknik det också. Och det handlar ju om att det inte blev ett avsnitt förra veckan. Det blev ju egentligen ett avsnitt förra veckan. Vi spelade ju faktiskt in ett avsnitt förra veckan. Ja, en specialare på hotellrummet. Ja, precis. Vi satt och pratade i, vad var det, 20 minuter, en halvtimme? Ja, något sånt. Ja. Hur lång tid har det varit som fastnade i inspelningen, sa vi? 10 sekunder fastnade på inspelningen. Oops. Och då hade vi inte ens börjat att prata om själva det vi pratade om, utan 10 sekunder av inledande samtal var som fastnade. 10 och har ni tur nu, så har ni hört det innan gingen, de 10 sekunderna, om jag nu lägger in det där. Det är så här, vi kom till insikt efter att vi hade pratat färdigt att GarageBand för iPhone har en längd på 10 sekunder, sen slutar den att spela in. Jag hade en plan på att vi skulle använda röstinspelaren först, men GarageBand är bättre, tänkte jag. Så jag körde igång den. Jag kanske är snabb att döma här, men jag tycker det låter som en begränsning i den appen. Personligen så tycker jag det också. Ja, vad skönt. Då är vi överens. Men vi kan ju trösta våra lyssnare med att vi har spelat in det bästa 18 podcast någonsin. Men ni kommer aldrig få höra det. Nej, de borde få gråta sig till sömns nu, våra lyssnare. Det är lite som, vad heter den sporten i liftan där de bygger en mur? Vet jag inte vilken menar du. De bygger en mur, kastar in diverse sporttillbehör, sätter en 7-8 armar på sina spelare och så kastar de in dem över muren. Och åskådarna vet ju inte om de har sett den bästa eller sämsta matchen i hela... Nej, det är Douglas Adams. Yes. Kommer inte ihåg vad det kallades, men det verkar onekligen intressant. Men man ska i alla fall försöka grabba ett tillhugg och slå vilt omkring sig tills man träffar något. Det är vad det går ut på. Men som sagt, det är mur runt så att ingen vet om det är den bästa eller sämsta match som någonsin har spelats. Det är som att ingen som ser något. Lite om Schrödingers katt, det där, va? Ja, lite så. Man vet inte om kattfärn är död eller levande förrän man öppnar lådan. Precis. Det är det. Nej, men Nog om det, nu går vi över på ämnena och då börjar vi med Telia och nätneutralitet. Japp. Yep. Vet du vad nätneutralitet är för något, Kristoffer? Som jag förstår det så är det ju att man inte kan till exempel då favorisera somliga aktörer på nätet om man är nätdistributör. Kan det vara något sånt? Väldigt enkelt, eller inte väldigt enkelt, det är ganska spot on faktiskt. Det är ju så att nätneutraliteten handlar om att du ska behandla all data lika. En bit är en bit är en bit, oavsett vad det är den levererar. Tre var ju faktiskt den som började med det här med att sätta musiken fri. De tar helt enkelt inte betalt för det du lyssnar på Spotify. Vad är det mer? Deezer, Tidal, någon mer, men inte Apple Music vet jag. Det här sätter ju då lite av nätet ur spel. Är du en liten spelare och vill komma in så har du lite svårt eftersom att de prioriterar de stora. Det är nämligen så här att för ett par veckor sedan så startade Telia en kampanj som nu går på tv och så vidare. Som innebär att de bjuder på datatrafiken till vissa sociala nätverk. De nätverken som ingår är Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Twitter och Kik. Ser ni vad han gjorde där? Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp ägs av samma företag till att börja med. Vilket företag är det? Facebook, om jag inte missar mig. Ja, precis. Det här innebär ju i praktiken att det är endast tre företag som har förtur i deras nät. Och det är ju Facebook, Kik och Twitter. Varken Google Plus eller LinkedIn finns med. Det innebär att går du ut från Facebook så kommer du komma till en sida som säger att nu lämnar du obetald mark eller vad det nu står. Jag vet inte vad det står, men det står i alla fall att nu lämnar du din fria data för att få betala. Om du går till Google Plus eller LinkedIn. Det värsta med det här är att Telia inte inser att de bryter eller hotar nätneutraliteten bara för att de håller sig inom lagens ramar. Det här har i sig resulterat i flera hundra anmälningar till Post- och telestyrelsen och förhoppningsvis så kommer det att inse att Telia är skyldiga till brott mot nätneutraliteten och speciellt mot de regler som träder i kraft nu på söndag den 1 maj. Vad anser du, Kristoffer, om den här approachen eller vad ska man säga som Telia har gjort? Jag kan ju tycka att det är fel att en så stor aktör som Telia på marknaden då favoriserar vissa företag och ger dem förtur på nätet. Det borde påverka konkurrensen mellan de olika företagen och de som inte får ha den här fördelen från Telia. Så kommer få svårare att hävda sig eftersom kunderna fortfarande behöver betala för dem. Så att det kanske går att belysa i olika perspektiv. Om det nu är så att det hotar den fria konkurrensen också. Ja, nu säger ju Telia då att vem som helst kan gå med på det här. Att de har inlett förhandlingar med andra. Men ändå alltså att prioritera en viss typ av innehåll, alltså bara de ska inte bry sig om vad jag gör, de ska leverera data till mig och ingenting annat. Vad jag gör med min data är ju upp till mig. Det är det förvisso fortfarande, men de pekar med hela handen vad de tycker att du, åt vilket håll du ska vända dig. Ja, nu är det ju så. Nu handlar det ju inte om att de liksom ger förtur och så vidare. De tar ju inte betalt för det här, säger de. Men det är det jag menar. Ja. För det kommer ju bli men så att... Men ändå är det ju en prioritering. Men de kunder då som är rädda om sin datatrafik för att inte överskrida gränser och så, de kommer ju i första hand välja det som då är fritt i Telias nät på bekostnad av det som kostar pengar. Eller som förbrukar surfdatamängd. Och det kan ju bli förbannat skevt, kan jag tycka. Visst kan det bli, och det är ju där problemet ligger. Och Telia är en väldigt stor aktör på marknaden också, så de har ju inflytande och kan påverka det här i ganska stor utsträckning. Ja, men i deras kampanj som de har så säger de även då att de gör det här om du är schysst, säger de också. Mm. Mm. På vilket sätt då? Ja, du får inte hålla på med nätmobbing exempelvis. Nej. Ska de stänga av min Facebook då om jag gör mig skyldig till nätmobbning eller vad ska vi göra? Enligt deras kampanj så ja. Aha. Det innebär ju att då måste de ju helt enkelt... Men då har de ju censurerat somliga delar av internet för mig. Det borde vara ett brott om något. Ja, det handlar ju om yttrandefrihet. Och inte nog med det. De måste ju övervaka det du håller på med för att kunna tala om för dig att det du gör är inte schysst. Alltså det, visst, de, du ska vara schysst på nätet, det kan jag väl hålla med om. Men alltså, på det sättet som Telia har lagt upp, allting de har gjort här är ju bara fel. Det är inte schysst. Det är inte schysst. Nej. Så att jag hoppas verkligen att Post- och telestyrelsen tar tag i det här. Och även i Tres musiksatsning som de har gjort. Nu är inte det lika illa som det fria ordet kan jag tycka. Med tanke på att det bara är musik om man säger så. Men det är ju som sagt en bit på väg mot det låsta nätet. Alltså en vacker dag kanske du sitter där och blir tvungen att ha 7 olika internetabonnemang för att du ska ha Facebook på det abonnemanget, du ska ha Twitter på det abonnemanget, du vill streama film för att det kan du bara göra på det abonnemanget. Det är ju det här nätneutraliteten handlar om, att du ska inte, din leverantör ska inte bry sig om vad du gör, både på gott och ont faktiskt, men så är det ju. De ska leverera data till dig och punkt slut. Ingenting mer. De ska inte lägga några aspekter dit på vilken data du väljer data. Att... Nej, jag förstår precis. Du mm. Så att, ja. Ja. Vi kommer att följa upp det här och se vad som händer helt enkelt. Nästa vecka vet vi ju svaret på Post- och telestyrelsen säger om det här förhoppningsvis. Det är osa katt om det här. Det gör det. Så Schrödingers katt kanske ligger död i lådan då? Menar du att vi har konstaterat det utan att öppna? Ja, om lukten kommer så borde man kunna konstatera det. Han kanske är bara skitigt. Det luktar olika, tror jag. Jag har ingen erfarenhet av doften av döda katter, men jag misstänker att det luktar annorlunda. Skitsamma, ett sidospår. Sidospår. Katter kan vi ta en annan dag. Det tar vi en annan dag. Yes. Men då går jag vidare till nästa grej. Ja, vad med teknik om jag inte missar mig. Ja, det var en hel del idag faktiskt. Så att vi går över och talar om att jag fick ett mejl här i dagarna. Det mejlet var från ett företag som heter Withings. Withings är ett franskt teknikhälsoföretag. De tillverkar exempelvis en våg som är wifi, som du kopplar upp via wifi. De har en blodtrycksmätare som du kopplar upp via Bluetooth till din iPhone eller Android. De har en aktivitetsmätare. De har till och med 3 olika aktivitetsmätare. En som heter Withings Pulse. En som heter Withings Active. Och en som heter Withings Active någonting annat. Den här Withings Active är en... analog klocka med en aktivitetsmätare. En analog aktivitetsmätare som då kopplar upp sig via Bluetooth. Sen har de nyligen då vad var det? Var det Mobile World Congress? Eller var det... jag tror det var det. Då presenterar de en nyhet. En termometer. En väldigt spacad termometer som du kopplar upp till din iPhone också. För att ta tempen på sig själv. Ja, precis. Och gör det... Man har termometern i röven och så pratar den direkt med iPhonen. Ja, fast nej. Det här var ingen sån termometer. Och det var, du sätter den mot tinningen. Bara så man vet att man gör rätt med den. Ja, så att rumpan är inte inblandad någonstans faktiskt. Mer än att du kan sitta på den då om du känner för det. Det mer än så behöver du inte... Nej, det är bara att du säger det så att du inte köper oss och använder den på fel sätt. Ja, alltså jag vet ju inte vad du har för fetischer, men vill du så får du ju ta tempen på hur många gånger du... Jag tror jag backar på den ändå. Ja, i vilket fall som helst, jag tror jag fortsätter i alla fall. Whittings i alla fall. De har nu i sitt mail talat om att de vill... att de har slagit sina påsar ihop med ett finskt företag. Det här finska företaget är ett litet teknikföretag vid namn Nokia. Aldrig hört talas om. Du har inte det. Det är alltså den före detta mobiltelefontillverkaren Nokia. Och med före detta menar jag att de sålde sin mobildivision till Microsoft. Så att de behöll andra delar. Så, eller ska man säga så, rättare sagt, så köper Nokia Whittings för en liten nätt summa av 1,5 miljarder svenska kronor. Eller som de egentligen då betalar, 170 miljoner euro. Kaffepengar. Att, precis, från att vara franskt så har det nu blivit finskt helt enkelt. Och när vi ändå är inne på Whittings så är det ju så att jag har ju... tänkt att tala om vad jag använder för något när jag mäter mina resultat i FMTK-utmaningen. Nu var ju meningen då att i träning att jag skulle då tala om för dig hur mycket jag har gått ner eller hur mitt blodtryck ligger. Men jag kan inte det eftersom att jag var på öre och whiskyvenska med sig söndags istället för att ta blodtryck och väga mig och sånt där. Så det får bli nästa vecka. Men produkterna jag använder till att göra det är just Whittings produkter. Jag har en blodtrycksmätare från Whittings och en wifi-uppkopplad våg från Whittings. Jag har haft en Whittings pulsaktivitetsmätare, men jag var en väldigt flitig användare av den, så att den har sett sina bästa dagar för länge sedan. Jag har också en high-tech-våg. Den går på batteri och så ser man liksom siffror på när man ställer sig på den som talar om hur mycket man väger just vid det tillfället. Och om man provar den igen senare samma dag så får man veta vad man väger då. Tycker det är rätt spacigt det också. Ja, men så gör min också. Bara det att den talar om hur många BMI du har och hur mycket kroppsvett du har. Och sen får du alltihopa i en app i din telefon. Mm. Det klarar inte min våg. Det, nej. Du var en sån där. Ja, en sån där vanlig, du vet. Det är ingen sån du brukar stå upp i rumpan och ta tempen med, va? Men vågar jag nog. Ja. Ja, som sagt, jag misstänker att många grejer kommer att hamna i röven på mig i det här avsnittet, misstänker jag. Ja, du har ju uttryckt att du tycker om att ta tempen. Nej, det var inte så jag sa. Det var så du valde att tolka det. Ja, men ibland så kan man tolka det på ett sätt, så kan det ju bli så. Vi en annan sak man kan stoppa upp i röven. En annan sak man kan stoppa upp i röven, det är en iPhone. Oh, det lär ju ont. Ja, men det är så att vi har något peak iPhone. Alltså nej, det är inte det att den tittar ut, utan peak iPhone innebär helt enkelt att just i denna stund så har Apple sålt så många iPhone de någonsin kommer att kunna sälja överhuvudtaget. Nu kan det bara gå neråt eller tillbaka upp till den här punkten. Peak iPhone är alltså... Nu kommer vi inte längre. Han kommer inte sälja fler enheter. Men hur vet man det? För att iPhone-försäljningen har gått ner? Ja, men det kan ju fortfarande gå upp till en högre nivå i framtiden, eller? Inte enligt dessa så kallade analytiker. Alltså jag tolkar. Jag refererar ju bara till vad de som sägs veta säger. Och de lämnade ingen närmare förklaring till varför eller något annat sånt. Utan de säger bara att det här är as good as it gonna get. Och sen säger de inte mer. No, ungefär. Alltså det här är ju en spekulation. Det är ju inte en fast sanning. Det ska jag ju säga. Det är ju en spekulation att från och med nu så kommer inte Apple kunna sälja fler. Alltså, jo, självklart kommer de ju sälja fler iPhones. Men inte... Fler iPhones per år, typ. Ja, kan man säga. Med tanke på att det är en premiumprodukt, den kostar sina kronor att inhandla, så kommer den inte kunna säljas exempelvis tredje världen. Där den största marknaden idag ligger för mobiltillverkarna. För det är ingen som kommer att ha råd med den där. Och då är det alltså att ja, vi kommer inte högre än så här. De kommer inte sälja fler enheter per capita helt enkelt. Eller vad man nu ska säga det. Jag förstår vad du menar. Men det här är ju som sagt en spekulation. Men det här har ju visat sig att det ligger någon typ av sanning i det. För idag så gick ju faktiskt Apple-aktien ner för att de hade en försämrad försäljning. Kvartalsförsäljning. Aktien kan ju gått ner också för att analytikerna sa som de sa. Ja, men nu var det ju faktiskt så att de... Ska vi se här nu. De sålde... Vad var det jag hörde? Att de sålde... Deras kassaflöde idag är samma som deras årsbudget eller vad det var 2010. Det har blivit en förbättring i jämförelse med 2010 då. Ja, men i förhållande till, du vet, de mäter fram, upp, ner, så går det liksom inte, ja. Ja, det var nog därför jag inte blev ekonom. Nej, inte jag heller. Jag bara tyckte det lät konstigt att de inte skulle kunna sälja fler iPhones, för de fattiga länder blir successivt rikare och det borde bli fler och fler där som har råd att köpa dem. De kan konkurrera ut andra företag med riktigt grymma produkter och sälja till de som har haft Android-telefoner tidigare och ta över marknaden helt. Det är inte realistiskt kanske, men jag menar det skulle kunna hända. Visst. Sen skulle vi kunna bli invaderade av marsmänniskor också. Ja. Det är inte realistiskt, men det skulle kunna hända. Ja. Nu snackar vi samma språk här. Jag bara menar, vi får väl se hur det går med den här förutsägelsen som analytikerna har presenterat. Om det blir så eller inte. Ja, jo. Det får vi väl. Det är om det. Det är om det. Ska vi gå över till veckans app då, så får du hålla lådan en stund till. Ja, jag är väldigt bra på det. Jag märker det. Mm. Nej, men då kör jag. Och den här veckan tänkte jag faktiskt tipsa om en app som har funnits ett tag på både Linux och Mac. Men bara för ett par veckor sedan så kom den till Windows. Jag har inte testat den själv, alltså på Windows nu. Men jag har använt den en massa gånger, både på Linux och på Mac. Appen jag pratar om är Transmission BT heter den. Det är alltså en BitTorrent-klient som är den bästa torrentnedladdaren som finns enligt mig. Anledningen till sin förträfflighet finns i dess enkelhet. Enkelheten att ställa in och enkelheten att använda. Klicka och kör. Det är i stort sett allt du behöver göra. Mer behöver du egentligen inte. Nu kanske många tänker, torrent? Men det använder man ju till att ladda ner olaglig film och musik. Och svaret på det är, ja, det gör man. Men torrent är så mycket mer än olaglig film och musik. Bara en sån sak att all nedladdning och streaming av musik i Spotify, det går via BitTorrent i grunden. Nästan alla Linux-distributioner laddar man ner via torrent, eller kan man ladda ner via torrent. Även andra appar och program för den delen. Förutom att den nu finns till Windows så finns Transmission då som sagt var till Mac, diverse Linux-distributioner och inbäddars system såsom exempelvis Androbo eller Synological NAS. Jag gör så att jag lägger en länk till Transmissions hemsida där man faktiskt inte kan ladda ner Transmission till Windows. Den ligger faktiskt inte upplagd där av någon underlandledning. Men däremot på deras FTP-sida kan man ladda ner Transmission till Windows. Så jag lägger en länk till den också. Strålande. Då kan alla som är intresserade gå in och kolla själva och testa och allt sånt. Precis. En fråga från min sida. Går den att använda till att ladda ner olaglig film och musik? Vet inte, jag har aldrig provat så jag... Nej, du har aldrig laddat ner olaglig film eller musik heller, va? Nej, det har jag nog inte gjort, nej. Det kan jag inte påstå. Nu känns det som de där marsmänniskorna är på vägen. Eller om man kan stoppa upp den i röven, kanske. Ja, tack för den. Ja! Ska vi röra oss framåt? tycker jag. Det börjar bli min tur att tjafsa lite. Vi har kommit fram till veckans filmtips. Och ja, det är ju standard här. Det är brukligt att jag tipsar om en film som jag recenserar här i podden. Och filmen som jag tänker prata om nu heter på svenska då, Soraya M. Men egentligen heter filmen med sin engelska titel The Stoning of Soraya M. Och det är en väldigt passande titel på den här filmen. Scanbox, som äger de svenska rättigheterna till filmen, tog bort The Stoning of när den lanserades i Sverige. För att de ville tona ner den känsloladdade och på flera sätt kontroversiella titeln. Det var säkert någon som blev kränkt annars. Ja, det finns risk för sånt. Det hände ju titt sånt. Ja, precis. Hur som helst, det här är handlingen. Året är 1986 och en fransk krigskorrespondent får motorstopp på den iranska landsbygden. Han lyckas ta sig till en liten by där tiden verkar ha stått still i många decennier. Han hittar en verkstad och han sätter sig att jobba medan han väntar på att hans bil ska bli körklar igen. Sittande på ett café så blir han i hemlighet kontaktad av en kvinna som har något mycket viktigt att berätta. Han har en bandspelare med sig och han spelar in kvinnans berättelse. Det är en skrämmande berättelse om våld, förtryck, diskriminering och orättvisor. Dagen innan den här krigskorrespondenten kom till byn hade en avrättning verkställts i byn. Avrättningen av Soraya M. I enlighet med religiösa påbud hade hon stenats till döds för otrohet. Men kvinnans berättelse går mycket djupare än så. Kvinnan heter Sarah och Soraya var hennes systerdotter. Och än viktigare än så, Soraya var oskyldig till det brott hon anklagades för. Sorayas man Ali hade grundlöst anklagat henne för otrohet för att kunna gifta sig med en 14-årig flicka och för att slippa betala underhåll till Soraya. För att verkställa sin plan konspirerade han med byns byäldste och byns mulla. Den sinnessvaga bilmekaniken lurades att vittna falskt mot Soraya och domen var snart ett faktum. Den verkställdes bara en timme efter domslutet. Filmen bygger på en verklig händelse som då ska utspela sig i Iran för 30 år sedan ungefär och som beskrivs i en bok av den iransk-franske journalisten som spelas av Jim Chaviesel i filmen. Den här filmen kan upplevas som religionskritisk då bilden vi får av Shia-islam är allt annat än smickrande. Avgörande är dock att regissören Cyrus Norvashte i första hand vänder sig mot förekomsten av stening som avrättningsmetod, mot lagsystem som bygger på religiösa dogmer och patriarkala strukturer i samhället och inte mot islam i allmänhet. Själv är Norvashte född och uppväxt i USA, men han har sina rötter i Iran. Även skådespelarna i filmen är i första hand verksamma i USA, men har persiskt ursprung. Undantaget är Jim Chaviesel som spelar utrikeskorrespondenten. Chaviesel är i verkligheten katolsk amerikan, men det hindrar honom inte från att spela fransk-iransk journalist. Inte mer än det hindrar honom från att spela hebreisk Jesus i Mel Gibsons The Passion of the Christ. Han gjorde ett bra jobb i den filmen och han gör ett bra jobb även i Soraya M. Han är en enastående skådespelare som med enkelhet kan spela karaktärer med varierande etnisk härkomst. De andra skådespelarna gör också bra ifrån sig. Navid Negaban har vi tidigare sett i storfilmer som American Sniper och i tv-serien Homeland bland annat. I den här filmen så spelar han Sorayas make och han gör det på ett sätt som väcker intensiv avsky mot karaktären. Så i det hänseendet fångar han karaktären på ett närmast fullkomligt sätt. De som så önskar kan naturligtvis betrakta karaktären som en nidbild av den muslimske mannen och irritera sig på det. Men om man gör det så tror jag att man missar målet. Att regissören Norvashte avsiktligt skulle svartmåla den muslimske eller iranske mannen och därmed då samtidigt svartmåla sitt eget ursprung upplever jag som högst osannolikt. Dessutom är det så att onda män och för den delen människor i allmänhet finns överallt oavsett religion och kultur. Så det Norvashte istället kritiserar det är patriarkat som förtrycker kvinnor och juridiska system där kvinnor missgynnas och diskrimineras just för att de är kvinnor. På många sätt tycker jag att Soraya M är en viktig film och på alla sätt är det en skrämmande och obehaglig film. Filmen om Soraya lämnar ingen oberörd. Storyn är både gripande och realistiskt skildrad. Fotot är slående vackert och de udda kameravinklarna och bildutsnitten förstärker berättelsen. Avrättningsscenen är fruktansvärt obehaglig. Jag såg den här filmen med min sambo som grät sig igenom den scenen och det förstår jag helt och fullt. Stämningen i scenen är djupt obehaglig. Byns män står samlade och kastar sten efter sten mot en fjättjare Soraya, allt medan de i kör prisar Gud med upprepade Allahu Akbar. Genom kameran får vi följa varje sten som kastas tills dess Soraya bara är en blodig sörja på marken. Stämningen blir, om möjligt, ännu obehagligare när Sorayas två söner äggas till att kasta sten på sin mamma. Det är sådana scener man får mardrömmar av. Ni kanske tycker att jag har spoilat filmen för er nu, men det har jag faktiskt inte. En sån här film kan man inte förstöra genom att avslöja slutet. Det beror dels på att den bygger på en verklig händelse, men också på att man redan när filmen börjar förstår hur den kommer att sluta och att slutet inte kommer bli lyckligt. Nog kan man ha invändningar mot den här filmen, mot hur en specifik religion framställs, mot de starka och blodiga scenerna i filmens slut eller mot hur männen i filmen skildras. Men då är det ett val man gör och samtidigt som man gör det valet riskerar man att missa djupare budskap som filmen vill förmedla. Jag tycker att The Stoning of Soraya M är en mycket sevärd film, men om man ser den på fredagskvällen så finns det risk att man sätter chipsen och fredagsölen i halsen. The Stoning of Soraya M finns att se på både Netflix och Viaplay för alla de som har det. Jag ser det. Jajamän. Till och med vår gode vän Fredrik kan se den med andra ord. Oj, oj, oj, ser det, ja. Men Sylvester Stallone är inte med, så jag tvekar på att han kommer att göra det. Tror du han kommer att hålla sig vaken då? Det tvivlar jag också på. Ja, kanske om man stoppar något i röven på honom. Ska du blanda in Fredriks röv nu också? Nej, nu gick vi för långt, va? Vet jag, jag får nog ta och stoppa det röven, tror jag. Ja, stoppa. Aj. Nej. Det är den nivån vi kör då. Tydligen. Gå vidare. Nej, men det här låter faktiskt som en riktigt intressant, obehaglig och oberäknelig film, även om vi vet hur det kommer att sluta. Det är ju många turer på vägen där innan vi kommer fram till det här blodiga, gripande och dramatiska slutet. Den är väldigt sevärd, det tycker jag absolut. Det är mycket om vad det är att vara människa, om vilka hänsyn vi ska visa varandra, om orättvisor. Det är en stark film. Alla borde faktiskt se den och fundera en stund. Det tycker jag. Tror vi tar det en torsdagskväll istället för en fredag här nästa gång. Vilket menar du då? Filmen. Filmen så att jag slipper och sätta ölen i halsen, tänkte jag på. Ja, nej, det vill man inte göra. Ja, precis. Det är att förstöra fin öl. Det också. kanske en schysst skjorta också. Ja, det kan det ju vara det med. Men jag har en annan sak som kanske får dig att sätta någonting i halsen. Det är nämligen så här, om vi går från det ena till det andra, men vi håller oss kvar inom filmen. I Sverige så har vi för närvarande det näst högsta biobiljettpriset i världen. Det enda landet som ligger högre än Sverige, det är Norge. Men när vi tyckte att vi kanske låg väl högt redan, så är det ändå en sak som kommer att förändras. Vår regering, socialdemokratisk, miljöpartistisk regering, vill höja skatten på biobiljetterna. Nu, fram till nu har det varit 6%, precis som det är på böcker och mycket annan kultur. Men de vill höja den till samma nivå som maten du köper i affären, till exempel, till 25%. Och regeringen räknar att genom att göra det så ska de få in 240 miljoner kronor i skattekassan. Och vad ska de använda de pengarna till? Jo, bland annat ska pengarna gå till en satsning på slopad entréavgift vid ett antal statliga utvalda museer. Så regeringen skiljer alltså på finkultur kontra fulkultur. Då är betydelsen att film som vänder sig till en bred publik inte är lika mycket värd som kultur som riktar sig till en mindre publik. Och det är en sak som gör mig förbannad. Ja, det här gör ju faktiskt mig riktigt förbannad också. För hur många statliga museum har vi utspridda i landet? Ganska många skulle jag tro. Nej, vi har ett statligt museum utspridda i landet. Och det är och det är inte ens utspritt i landet. Det finns i en stad och det är Göteborg. Och det är Världskulturmuseet. Resten av statliga museerna, de finns i Stockholm och ingen annanstans. Då är de inte så utspridda. Nej, jag säger ju det. Det innebär alltså att det här är en Stockholmssatsning och ingenting annat. Hoppas att vi inte har så många lyssnare från Stockholm nu som kan irritera sig på vår lokalpatriotism. Nu handlar det ju inte om det, utan nu handlar det om att en regering som ska se till Sveriges välfärd och Sveriges bästa prioriterar Stockholm. En stad. Ja, jag tycker man prioriterar fel grejer i vilket fall som helst, oavsett så att omständigheterna kring var museerna ligger. Jag tycker ju att film är minst lika mycket värd som annan kultur. Så att, det håller jag ju faktiskt med om. Och det här kan faktiskt få en del större konsekvenser också. Inte bara det att biljettpriserna blir dyrare, utan det kommer konsekvenser av det. Dels som vi sa då, så den här höjda skatten nedvärderar ju filmen. Men det kommer dessutom leda till att en del små biografer, framförallt biografer då på små orter som redan har väldigt tajta marginaler, inte kommer kunna gå runt längre och tvingas lägga ner. För de måste höja entréavgifterna. Jag menar ju, den biograf du jobbar på, det är ju inte ens ett företag i sig, utan det är en förening som driver den, eller hur? Ja, och vi jobbar ideellt, alla vi som jobbar där. Finns det ju liksom inget vinstsyfte på det sättet. Nej, vi ska bara gå runt, det är vårt syfte. Ja, precis. Har råd att reparera grejer som har gått sönder och köpa in lite nya prylar för att hålla en schysst nivå på det som vi kan leverera. Det är liksom det handlar om. Det är ingen som blir rik på våran biograf, det kan jag lova. Nej, precis. Och det gör ju saken ännu värre, tycker jag då. Här har vi ett gäng entusiaster som gör allt på sin fritid bara för att de tycker film är en rolig grej och vill dela med sig av sina, inte bara kunskaper utan av sitt intresse till andra genom att driva en biograf i ideellt syfte bara för att liksom det ska finnas någonstans i denna ort och gå och titta på film. Det är precis så det är. Men jag tror ju vad gäller vår biograf, eftersom vi jobbar ideellt, så kommer vi gissningsvis att kunna fortsätta, även om vi kanske märker att det blir färre personer som kommer att titta nu när priserna går upp och vi kanske inte får så mycket pengar över till reparationer och nyinköp. Men så länge vi kan så kommer vi att driva biografen i alla fall. Jo, men det är väl den enda fördelen med att ni är just en ideell organisation. Ja, men de som, på de, små... de som inte är det kan ju få det ännu värre då. Eftersom som grädde på moset så höjdes ju den här... Får jag läsa lite vad jag har skrivit här? Arbetsgivaravgiften för personer under 26. Tidigare var det billigare att anställa personer under 26 för att man skulle stimulera ungdomar och yngre människor att komma in i arbetslivet och så. Och på något sätt så blir det en dubbelbeskattning av biograferna, eftersom väldigt många som jobbar på biografer, kommersiella sådana runt om i landet, är ungdomar och unga vuxna. Och då blir det ytterligare en ökad kostnad som de redan hårt belastade biograferna måste lyfta. Ja, precis. Det här tycker jag är riktigt fel. Det tycker jag med. Fy fan, jag kan inte ens uttrycka mig med ord. Jag är riktigt, riktigt lack på det. Ja, verkligen. Ja, alltså, all kultur ska väl vara neutral om vi går in på det spåret igen då. Ja, det ska i alla fall vara tillgänglig för så många som möjligt. och ja, precis. Finnas på så många platser som möjligt. Och det kanske förändras nu. Det kanske man måste åka till en storstad för, eller en större ort i alla fall för att kunna gå på bio. Jag har ju ett förslag istället då för att ta de här 25%. Det är att de lägger ner det statliga stödet till finkulturen som ingen går att titta på ändå. Ja, det är lite så jag har tänkt också, men det blir fel det med. Varför det? Varför ska de få statligt stöd när ingen annan får det? Ja, det, så kan man ju resonera. Men då kanske alla borde få statligt stöd. Ja, gör så istället. Antingen eller. Inte bara för att de dansar Svansjön på kvällarna och... Just det, att man nedvärderar filmen som kulturuttryck. Det känns inte bra för oss som tycker om film, som är cineaster och som tycker att det är viktigt med film. Sen är inte all film viktig kanske, men det finns mycket viktig film. Nej, jag såg nyligen en film som verkligen inte var särskilt viktig, och det var ju San Andreas. Om du har sett den? Nej, jag läste om den och sen bestämde mig för att inte se den. Ja, ja, den var väl underhållande, men den var hade inget viktigt att säga. Det var inte så att du tog det med dig och funderade över det. Upp Don Johnsons muskler. Så den rekommenderar vi inte idag då? Nej, det gör vi inte. Nej, vi ska gå och demonstrera eller något. Ja, det är 1 maj snart, så det är bara att skriva ett plakat. Hur som helst, vad jag skulle komma till också är att det här kan ju få ännu större utbredning. Det är nämligen så att andelen svenska filmer som täcker sina egna produktionskostnader idag är bara 14%. Och därför är de här intäkterna som produktionsbolag och så får från biljettförsäljningen extra viktiga. Producenter, distributörer och finansiärer av svensk film behöver de här biointäkterna för att kunna fortsätta producera film. Och om det blir så att färre går på bio på grund av de höjda priserna, så kan det bli helt ohållbart att producera svensk film i Sverige i framtiden. Så det skulle bli ytterligare en effekt av den höjda momsen eller höjda skatten på biobiljetter. Mm. Så som vi sa senare på biografen där jag jobbar, så arbetar vi ideellt. Så vi är ju egentligen redan i en situation där vi har svårt att driva den här verksamheten. Skulle vi börja ta ut lön så skulle det aldrig gå. Och vi får faktiskt se hur den här höjda skatten på biobiljetter kommer att slå mot oss. Det kommer i alla fall inte att göra vår situation bättre på något sätt. Men förhoppningsvis kan vi fortsätta i alla fall. Nej, det kommer det inte ens att göra på det svenska, vad heter det, bio-oligopolet heter väl, va? Vad sa du? Det är inget. Det svenska bio-oligopolet heter det väl? Nej, det inte är ett monopol, men det ändå bara finns en aktör. Du tänker på SF? Ja, precis. Vi har ju blivit av med andra stora aktörer som fanns här förut. Så ser det faktiskt ut, tyvärr, idag. Att SF är ju det klart största aktören på marknaden, och det är de som sätter normerna för alla andra. Jo, det är ju så. Men även de kommer säkert att få det svårt. De kommer att skrika högt, tror jag. För tror jag med. En sån stor verksamhet, ett sån stort företag kommer säkert att känna av. De är ju vinstdrivande, så de kommer ju känna av den här biljettprishöjningen. Inte på samma sätt så att de behöver slå igen eller någonting, men det kommer att märkas i kistorna på SF, det tror jag. Precis. Jag tror det även kommer att märkas på Transmissions nedladdningar i Sverige. Fler illegala nedladdningar. som jag aldrig har gjort, som sagt. Ja. Vi får se hur det slutar eller vad som händer. Mm. Det är tråkigt i alla fall. Det var väl tur att vi tipsade om Transmission idag då. Det kanske de tackar för, våra lyssnare. Ja. När biobiljettpriserna skjuter i höjden. Precis. Eller så kan man använda Netflix. Det kan man. Ja. Och jag tog ju del av en artikel som kom för någon vecka sedan. Som tillkännagav att Netflix hade haft sin företagsstämma. Och vdn Reed Hastings hade då berättat att trots att Netflix tidigare sagt att de aldrig kommer att göra Netflix utbud tillgängligt offline, så ska de göra det ändå. Nej, men oj då. De har gjort en kovändning och ändrat sig i den frågan. Och då frågar man sig, varför då? Eftersom man var så bensäkra på att man inte skulle göra det tidigare. Jo, det beror högst sannolikt på att Netflix har utvidgat sin verksamhet rejält till att omfatta ytterligare 130 länder. Och då är det så att i många av de länderna som nu kan njuta av Netflix så finns det inte tillräckligt snabb internetuppkoppling för att man ska kunna strömma högupplöst film i realtid. Och därför vill man göra utbudet tillgängligt offline så att man kan sätta igång sin dator eller sin padda som hämtar hem grejerna och sen så kan man titta på dem efteråt utan att det laggar och stannar och pixlar sig och håller på. Jag tycker att hela den här grejen är skitbra. Det finns andra VOD-tjänster som erbjuder den tjänsten, till exempel Viaplay som jag också använder. Och då är fördelen att man kan tanka film till exempel iPaden och så har man den tillgänglig i 30 dagar. Och då har ungarna saker att pyssla med när man ska åka bort över helgen eller man ska åka bil långt eller något. Så ungarna, de har underhållning oavsett om man har internetuppkoppling eller inte. Och bilresan går mycket smidigare än vad den hade gjort annars, för ungarna är gladare. Och det är ju en av Viaplays styrkor faktiskt, just den här nedladdningen, att du kan kolla på grejerna offline. Måste jag säga, det är en styrka som de har. Jag gjorde så när jag åkte ner till Göteborg nu då, förra helgen, för vi skulle gå på mässan. Att jag gick istället för att koppla upp iPaden mot datorn och hämta grejer som ligger sparade där och så gick jag helt sonika ut på Viaplay och så hittade jag lite skojiga grejer där. Så tryckte jag på nedladdningsikonen och sen fick de ligga där en liten stund och se vad det tankat med grejer som ungarna kunde ha kul med i bilen. Nu ska vi bara säga att ungarna var inte med på mässan. Nej, det var de inte. Det kan vi inte nog understryka. Nej, bara en liten passus i det hela. 20 år var åldersgränsen på mässan. Oavsett, det var benhård 20 år. Ja. Ingen under 20 år. Inte en spädbarn i vagn. Nej, inga mindre kom in överhuvudtaget. Nej. Men det är om det är lite senare. Mer om det. Då går vi vidare till träning tycker jag. Hade du någonting att säga där, min vän? Ja, vi har ju den här FMTK-utmaningen. Och som sagt, vad vi har sagt det tidigare, men det tåls att säga igen. Förra veckan så var det en vecka av väldigt mycket liv, helt enkelt. Eller rätt sagt, mycket jobb måste jag säga. Flera dagars övertid med flera timmar övertid faktiskt. Nu gör jag ju normalt en 10-timmars dag, så alltså gör jag 2 timmars övertid, då är det alltså 12 timmars arbetstid, det vill säga skulle räkna normal... kan du? Ja, det tycker jag. Skulle någon normal 8-timmars göra det där, så har du alltså 4 timmar övertid på den dagen. Det innebär ju att inte nog med att jag börjar tidigt på morgonen. Jag börjar oftast vid 5:30, 6. Jag är ju hemma då. Eller slutar vid 4:15, 4:15. Är hemma vid 5. Det här är normal dag. Så lägger vi på 2 timmar på det. Vad är vi hemma då? 6, 7 på kvällen. Och då är det bara en sak. Och det är sängen som ropar. Då är det lite mat och så är det säng. Sova. Så att det är ju ungefär det jag har sysslat med förra veckan. Jag har försökt att trycka in, men nej, det har inte riktigt gått. Vilket då har gjort att jag har skjutit på mina träningar. Men FMTK-appen, den säger bara no mercy. Den skjuter inte på några veckor här inte. Nej du, har en vecka gått? Ja, då har en vecka gått. Ska du hänga på dina 12 veckor så är det bara att köra. Eller så dubblar du dina pass så att du kommer ikapp. Och det är vad jag har gjort. Jag har dubblat mina pass. Försökt, ska jag säga. Det har inte gått enligt plan. Denna vecka har varit lite övertid och sånt också. Och jag har helt enkelt inte hunnit ikapp ännu. Men jag har en plan. Jag har gjort 2 pass tror jag. Och jag har 6 pass denna vecka. Det innebär att jag har 4 kvar. Okej, och veckan, det är fredag imorgon. Ja, då tänkte jag ett pass. Ja. Sen tänkte jag... Men det räcker väl inte att tänka pass? Man måste liksom utföra nej, dem också. Nej, men jag måste ju tänka hur jag ska lägga upp det för att komma ikapp då. Då tänkte jag då ett pass imorgon fredag när jag har jobbat. Oavsett så borde jag ju klara av det med tanke på att jag är ledig på lördag. Sen var tanken då dubbla pass lördag. Och så har jag ett pass kvar söndag. Då är jag uppe i 5-6 pass om jag har gjort 2. Det är väl ungefär så som det ser ut som jag försöker lägga upp det. Och som sagt var, till nästa vecka så ska jag kolla upp hur mycket jag har gått ner och hur mitt blodtryck ligger, som jag har fått bättrat på det också. Om du överlever så, helgen alltså? Ja, precis. Det är väl så vi ska se det. Men som sagt, jag ger mig inte. Jag ska komma i kapp och jag ska utföra dessa 12 veckorna. Så är det bara. Du har mitt fulla stöd. Jag kommer sitta på imorgon kväll då, fredag, med en öl och några chips. Och så kommer jag tänka på dig. Åh, vad du är snäll. Visst är jag. Tack. Det är sånt bröder är till för. Ja. Om du vill så kan jag ta en selfie, vilket jag typ aldrig gör annars, och så kan jag skicka den till dig när jag sitter där och äter chips och dricker öl. Nu tycker jag du är tyst och tar oss vidare istället. Jag försöker säga egentligen är att jag önskar dig lycka till och jag hoppas att du kommer lycka. En dag kommer jag göra det, men jag vet inte om det blir denna vecka, men jag hoppas det. Jag ska hålla alla tummar i alla fall. Ja, jag med. Jobbar på det. Ja. Ja. Var det träningen? FMTK-utmaningen? Ja. Jag ligger efter. Jag håller på att ta mig kapp. Hoppas ni där ute har det bättre än vad jag har det just nu. Och om man tränar så måste man äta. Eller hur? Ja. Vad ska man äta för något? Du tycker att jag ska dra veckans rätt helt enkelt? Det tycker jag. Yes, då gör vi så. Nu, du sa det förut, nu är det vår. Ja. De som vet säger det i alla fall. Trots att det snöar i slutet av april och det är 10 och de 10 plusgraderna ute känns mer som vinterkalla än vårvarma, så är det nog dags att plocka fram och förbereda grillen för de kvällar och helger som komma skall. Så jag vill egentligen bara tipsa om en av de godaste och enklaste sakerna man kan göra på sin grill. Och det är hamburgare. Nu pratar inte om de hamburgarna du köper färdiga i frysen i vilken mataffär som helst, utan de du gör själv från grunden. Det är faktiskt lika enkelt att göra dem som att grilla dem. Du behöver nötkött, gärna högrev. Har du en köttkvarn så är det bara till att mala, forma burgare, salta, peppra och till slut kasta dem på grillen. Sen är de ju stort sett färdiga. Har du ingen köttkvarn, då är du i taskigt läge. Du har 2 alternativ. Antingen så borde du köpa den. Rekommenderat. Eller så får din kniv jobba. Du får helt enkelt hacka kött tills kniven inte orkar mer. Sen är det bara att forma, salta, peppra och kasta dem på grillen. Dina burgare serverar du i ett bröd. Förslagsvis ett brikorsbröd som du naturligtvis har bakat själv. Jag tänker inte presentera några direkta recept här nu i podden. Det är för mycket ingredienser, men jag tänker lägga upp dem på våran blogg senare. Så ni får faktiskt gå in och läsa där. Både på brödet och det som komma skall här nu. För istället då för en sedvanlig hamburgardressing, som du även den inte har inköpt i din utvalda malbutik, så slår du helt enkelt en enkel majonnäs som du kan smaksätta eller ej. Nu låter det väldigt komplicerat med att slå en majonnäs, kan du tycka. Kanske. Men att slå en majonnäs är faktiskt enklare än vad man kan tro. Det gäller bara att hälla oljan sakta över äggulan samtidigt som du vispar. Svårare så är det inte. Sen om du vill smaksätta den och var du vill smaksätta den, det bestämmer du helt själv. Kanske ska jag lägga upp en liten film om hur man gör. Alltså, det är ju så pass enkelt. Vi får se på det. Men jag lägger upp ett recept på ett brikorsbröd som finns i den utmärkta boken. Vad heter den? Tex-Mex från grunden kanske? Alldeles riktigt. Nackdelen med brödet, det tar 6 timmar att göra, men vad fasiken. Ja, men, det är bara jäsningstiden. Du kan nog göra det mellan träningspassen eller något. Ja, precis. Men som sagt då, en nygrillad högrevsburgare i ett brikorsbröd med en nyslagen mayo, det är inte mycket som slår det. Eller vad säger du? Inte ens maya som du går det på alldeles nyss. Nej, inte ens maya. Nej, hamburgare är grymt gott. Jag brukar precis som du göra mina egna. Helst så lägger jag dem på grillen. Mm. Jag har en köttkvarn. Så ibland så kan jag ju ta och göra min egen färs. Då brukar jag välja den grova skivan att sätta i så att man får riktigt grov färs. Annars så köper jag färdig nötfärs och tycker att det funkar bra det också. Det är inte samma sak som om man har gjort färsen själv, det kan jag inte säga, men det går bra det också. Det är ju en sån där nödgrej tycker jag. Att ta de här färdigfrusna eller färdigpressade burgarna, då har man... de köper jag inte. Nej, då har man gått ifrån. Men alltså har man nu vill inte göra sin egen färs, så köp en bra nötfärs, färdigfärs helt enkelt bara då. Men som sagt då, du ska pressa dina egna burgare, det tycker jag ju. Ja. Nej, men det är gött. Mm. Precis. Allting smakar ju bättre om man har gjort det från grunden. Så är det ju också. Mm, ja, precis. Så det här kommer snart bli av hemma hos mig. Det kan jag säga. Det kommer att bli av här hemma också. Det kan jag lova. Det kommer inte bli av en gång. Och inte två gånger. Mycket tid i grillen nu när den är framtagen och avdammad och provkörd vid flera tillfällen redan. Och det kommer inte bli färre sådana tillfällen nu när det blir varmare och soligare ute. Nej, det kan jag väl gott hålla med om. Det kommer att bli mycket grillande här framöver. Gött är det. Mm. Det var veckans mattips. Det var veckans mattips. Och vi har kategorin annat kvar. Och där hade vi som omväxling någonting att tala om. Närmare bestämt den här öl- och whiskymässan. På Svenska mässan i Göteborg som vi var på ihop i lördags. Ja, en liten present ifrån mig, min fru och din sambo. Grym present. Ja, måste jag faktiskt medge att det var det. Jag måste ge en eloge till din sambo som kom på idén. Ja, hon är duktig på det där med idéer, måste jag säga. Och jag förstår att du tyckte att det var en bra present också, för du fick ju faktiskt vara med. Ja, det fick jag. Så att ja, det var en bra present. Ja, ska vi berätta om våra erfarenheter av mässan? Vi kan börja med att tala om att den här är mässan som började på fredagen och slutade på lördagen. Det var ju inte bara så att man kunde liksom köpa en biljett och knalla dit när man kände för det, utan den här mässan är sån att du har entrétider. För det första ska jag tala om att mässan var slutsåld till sista biljett. Ja. Oh. Det var den. Entrétider. Långt i förväg också, vad jag förstod. Ja, det är med. Vi hade entrétid 6 på kvällen på lördagen. Perfekt. Ja. Nackdelen då, det är ju det att de som har haft entrétider tidigare under dagen, det är inte så att de behöver gå ut 6, de får ju stanna kvar. Så att det var ju en hel del folk inne på mässan och det var ju Och det syntes vilka som hade varit där sedan 3. Gjorde det. Men det var även en hel del som skulle in 6. Det var inte 2 Nej, i den kön. Det var fler. På Helsikes kö som slingrade sig en bra bit bort längs... ska vi se, vad blir det? Det blir Skånegatan. Södra vägen. Precis. Ja. Skånegatan. Ja. Jag blev lite i panikslagen när vi kom in först där faktiskt, att det här kom ju aldrig att gå, när det var så trångt så att man kunde knappt röra sig på, hade du lyft båda fötterna så hade du väl hängt kvar, tror jag, ungefär. Ja. Så trångt var det, men efter inte så lång tid så släppte det faktiskt när folk spred ut sig lite mer. Ja, det var ju det, så att alla, det var ju väldigt många som kom in samtidigt, så det var trångt längst upp i mässan, och så var det förmodligen inte speciellt många lite längre bort. Nej, så att det blev mycket bättre. Men ljudnivån var ju fruktansvärt hög. Vi måste säga också att det var en grymt bra mässa. Ja, det var det. Det var det, absolut. Det var inte billigt, men jag tyckte ändå det var värt det. Vi kommer att prata mer om priserna sedan, tänkte jag. Mm. Men som sagt, det är ju inte bara det att vi har gått in och gått ut. Vi har ju provat lite grejer när vi var där också. Det gjorde vi. Och det var öl- och whiskymässa. Så det fanns ju gott om utställare som serverade båda delarna. Och det fanns ytterligare utställare som serverade andra saker. Däribland rom, som vi också kommer att nämna lite om senare. Och där tänker jag med varm hand lämna över till dig, för det är du som är romentusiasten i den här podden. Ja, vår tidigare gäst Ulrik Unke Eriksson däremot, det är väl han som skulle varit med om det här, för han kan rom. Han kan rom. Han kan rom. Men vi kan börja med ölen annars, tycker jag. Så rör vi oss vidare därifrån. Där hade vi faktiskt ett par, inte krav men önskemål när vi redan steg in på mässan, att de här vill vi testa. Så var det. Och vi fick leta rätt ordentligt innan vi hittade det som vi letade efter också. Som visade sig bara precis runt hörnet där vi stod. Ja, vi gick förbi dem i trängseln. Ja, det måste ha varit så. Vi kan ju inte skylla på berusning, för det var ju när vi kom in. Då var vi fortfarande väldigt, väldigt nyktra. Ja. Det första bryggeriet vi ville testa, det var Stigbergets bryggeri. De vann ju pris för bästa öl under fredagen. Och jag läste om dem i tidningen då, dagen innan. Och då kände jag att det där vill jag ju prova. Så att Stigberget var vi ute och letade efter. Mm. Och där när hittade vi en lager, om jag inte missar mig. Ja, precis. Lager 33 har jag för... Nej, det var nog inte den, men det var en lager i alla fall. Och den var väldigt len och väldigt lättdrucken. Ja, perfekt när man har klippt gräsmattan och vill ha någonting svalkande i sommarsolen. Då sitter en sån öl riktigt, riktigt gött. Det var en riktig sveparöl, om man säger så. Ja, fast med en hel del smak. Så vi ska inte blanda ihop den med någonting sliskigt, blaskigt, trams på något sätt. Utan det nej, var nej, bra nej. Grejer. Nej, det här var bra grejer. Det var fina smaker och allt sånt där. Men just det att när man fick den in liksom i gomseglet och så vidare, så kände man den vill bara ner, den vill ha mer. Ge mig, det här gillar jag. Och värt att nämnas då är ju att när man köpte sin provsmakning då, så fick man en deciliter öl. Ja. Så att det tog ju slut ganska fort. Precis. Även om man försökte hålla tillbaka och gå och smutta lite, så var det ganska snart tomt i glaset igen. Ja, men just, ja precis. Men just det här Stigberg, det var ingen öl man ville smutta på, utan den ville man bara den liksom... ville man dra i. Vi provade den... andra som passade bra för smuttning. Andra sidan. Precis. Vi tittade in och testade Rådanäs, också ett lokalt Göteborgsbryggeri, precis som Stigberget. Vi testade Hönebryggeri, som stod lite av sides, som vi hittade fram på slutet. De hade också det var väl mer ett mikrobryggeri, tror jag. Många mikrobryggerier, och det var himla kul att få se de här mikrobryggerierna och testa det som inte finns på hyllorna på bolaget i vanliga fall, utan möjligen i beställningssortimentet. Och just Hönös öler, där provade vi tre olika sorter, för det var ju du, jag och min fru som var där. Och det roliga är ju då att när vi tog aldrig samma sort. Nej, utan vi provade alltid, vi varandras. Ja, så vi tog alltid tre olika sorter. Så vi fick liksom smakat på tre. Och just Hönös grejer, de gillade jag väldigt mycket. Du tog en stout, har jag för mig, som inte alls var tokig. Nej, det var ingen hel middag i den, utan det var mer en förrätt. Ja, men det blir ju så med stout. Man blir mätt, så det kanske var tur att det bara var en deciliter då. För annars så hade du inte orkat käka någon nattamat sånt. Nej, men det kommer vi till senare. Det kommer till det senare. Göteborgs nya bryggeri letade jag efter. Ja. Och de hittade vi så småningom och testade det med. Anledningen till att jag var lite pepp på Göteborgs nya bryggeri, det är att jag fick en låda, lager från Göteborgs nya bryggeri, när jag hade min lilla födelsedagsfest. Vår far nappade vi på inbjudan och kom och hade med sig bland annat den här lådan med öl och en flaska fin whisky. Han vet vad jag gillar, den gubben. Det är väl enda anledningen till att jag ångrar att jag inte följde med då. Ja, det missade du något. Ja. De hade bra grejer, måste jag säga. Det var riktigt, riktigt gott. Och så testade vi Näs bryggeri, kommer jag på nu. Där drack jag något som hette Dark. Näs Dark. Det var en mörk ale som var oerhört smakrik, lite kryddig. Ja, riktigt, Näs, riktigt god. Näs var det. Mm. Det var, jag provade där, det provade jag något mellanmörkt för mig. Ja. En IPA eller en apa? En apa var det som jag provade det. Det är alldeles rätt. En apa, väldigt trevliga smaker och aromer i den. Den var väldigt bra faktiskt. Ja, det var bra öl på det hela taget. Det var mycket bra öl på hela mässan. Mm, det var det faktiskt. I alla fall av de vi provade. Ja, vi undvek ju de stora producenterna. Ja, det var det jag tänkte nämna också. De stora producenterna, det fanns ju inte så många stora producenter. Nej, det fanns ju större i alla fall. Ja, men den som kan räknas till stora producenter, det var ju Åbro. Och det var ju de enda som hade en representation på mässan. Det fanns inga Pripps, inga Falcon, ingen Carlsberg, ingen... Nej, men varför, inga sådana. Jag tänker, varför skulle de vara med? Liksom, vem? Jag var förvånad över att det var så mycket folk vid Åbro. Ja, det och köpte deras öl. Det var ganska det fullt runt deras disco. Jag fattar inte vad de gjorde där. För vad är det som är speciellt med dem? Liksom? De gör bra öl, det gör de. Men de finns på bolaget. Ja, men du så vet väl hur man säger, va? All reklam är bra reklam, va? Så det tyckte jag väl var lite av den udda biten av det hela. Att ingen av de stora bryggerierna hade en representation på mässan. För reklamens skull då, tänker jag. Men det var ju det bra att de inte fanns där. Att de missade chansen att visa upp sig. Ja, det är väl det enda. Men sen att de inte var där ändå, det var ju bra. Ja, jag hade ju inte gått till Pripps och köpt någon öl ändå. Så att nej. De hade blivit utan pengar. Nej, men de hade ju visat att de liksom vill vara med i gamet. De kanske tycker att de är med, så att de behöver inte ställa ut på något sånt. Ja, det kan ju vara så också. Jag tänker låta det vara osagt varför de inte var där i alla fall. Det var de inte. Sen testade vi väl lite annat också på vägen där som vi inte riktigt har dokumenterat. Så det blev ganska många olika spännande sorters öl under kvällen. Precis. Man kan ju inte komma ihåg allt. Men rom testade jag två sorter. Det ena var då en Zapata heter den. Zapata 32. De hade även med en Zapata XO. Den fick jag tyvärr inte smakat på. Sen hade Plantage med, fanns där också. Och då smakade jag på en rom från Trinidad. Det här är ingen Captain Morgan som du blandar med cola. Nej. Den här sortens rom, den dricker du som den är. Och den skulle funka alldeles utmärkt efter en god måltid eller någonting istället för konjak eller whisky i glaset. Den fyller precis samma funktion. Precis. Här har vi årslagrad rom. Precis som du har årslagrad whisky eller konjak. Och Captain Morgan fanns inte heller representerad. Tack och lov för det. Nej, precis. Men... Så testar vi lite whisky. Ja. Vi testade ganska många olika sorter, men det var väl ett par stycken som stack ut mer än andra, så vi kan ju fokusera på dem. Ja. Vi hittade Islay whiskyna efter mycket idogt sökande, och däribland så testade vi Bowmore. Jag tog en 15-årig som hette Dark, väldigt mycket färg, väldigt smakrik whisky. Och dem hade ju faktiskt, vilket vi också noterade när vi var på mässan, på Bowmore och Laphroaig så fanns det faktiskt vatten på borden som man kunde droppa några droppar i sitt glas. Mm. Och det tyckte vi var någonting positivt, båda två. Ja, precis. Det, som sagt, det var inte många, inte vad jag såg i alla fall. Det kan bero på trängseln också som var, men det var nog de enda jag såg som hade vatten på bordet. Samma sak här, jag såg ingen annan som hade det, så att det kanske var så att det var bara de två stycken distillerierna som faktiskt hade tänkt på att man kan vilja ha ett par droppar vatten i whiskyn för att lyfta fram smaken bättre. Precis. Du testade en annan variant av Bowmore, en 12-årig kommer inte ihåg om den var lagrad på romfat eller hur det var? Ja, precis. Den var delvis lagrad på romfat. Den hade en underton av rom som var väldigt trevlig. Det intressantaste på mässan tyckte jag var Bona Havhain. Också en Islay whisky som egentligen är kända för att göra en Islay whisky som inte är rökig. Annars är ju rökigheten det mest utmärkande för Islay whisky. Mm. Och den här var ju då trots allt ganska rökig. Väldigt ljus. Inte som vatten men... Nästintill. Ja, väldigt, väldigt ljus. Och jag trodde ju då att den kommer inte att smaka speciellt mycket. Och blev positivt överraskad när jag testade. För den var faktiskt väldigt smakrik. Väldigt välbalanserad. Och den hade den här rökigheten som man annars inte brukar hitta hos Bona Havhain. Nej, väldigt. Alltså det var nog den största behållningen utav viskorna måste jag säga. Utav de vi provade. Tycker jag också. Och det är en nylanserad Bona Havhain. Den har bara funnits sedan i september förra året. Mm. Så att det kanske är därför man inte har stött på den tidigare. Precis. Grejen med den här var ju att den var så ung också. Den var ju så ung så att de inte ens ville tala om vad den hade för år. Men det visade sig efter lite övertalning att den var inte mer än 6-7 år. Men det var, måste ha varit bra 6-7 år med tanke på hur den smakade. Ja, verkligen. Och just det som gjorde den... Alltså att den stod, förutom då att den var en ung whisky, och ofta så vill man ju ha en gammal whisky för att få mycket smak, men just färgen, smakerna och ungdomligheten, för det fanns mycket bärighet, bärsmak i den här whiskyn som inte finns, som man kanske inte hittade i de äldre. Det var bra. Det var den var väldigt fin. Jag kommer säkert att köpa den när jag går och handlar någon gång nu framöver. Mm, det finns en risk eller så. Eller vad man skulle kalla det för. Precis. Sen testade vi en del andra sorter också. Men precis som med ölen så dokumenterade vi inte ordentligt när vi var på plats. Och en del heter ju väldigt konstiga saker. Som kan vara svårt att dra sig till minnes efteråt. Och kanske i synnerhet. När man börjar bli lite rund om fötterna och skallen inte hänger med riktigt. Jag har ju den förmågan att mina ögon blir lite suddiga när jag så jag kan inte skriva så bra. Ja, vad vi nu skyller på så kan vi inte komma ihåg namnet på alla de sorter som vi provade. Nej, men med tanke på att det var tre personer som alla tog olika så var det liksom, vi fick ut väldigt mycket av... Mm. Av vårt besök där och det vi testade. Det var jättebra att vi gjorde på det viset. För när allt kom omkring så var det ju rätt dyrt. Det var ju det. Inte ölen kanske? Eller ja, det beror ju på hur man ser det egentligen. Eftersom du betalade 20-30 spänn för en deciliter öl. Ja. Om man jämför det man betalar om man ställer sig i baren. Då kanske du betalar 60 spänn för 40 centiliter. Så blir ju ganska mycket dyrare än vad den är att köpa på en krog. Jo, om du ser det på det sättet. Men du kom ju aldrig över 30 spänn egentligen när du... Inte när man beställde öl där, nej. Nej. Där kunde man ju prova på ganska friskt. Det var ju värre med whisky. Ja, för där hade vi ju... Jag såg i alla fall en på 350 spänn och då snackar vi 2 centiliter. Ja, det var 2 centiliter som man fick när man ville prova. Och då blir det ju väldigt högt centiliterpris. Ja, det vill man. Men däremot så kan jag säga att det fanns ju många ändå när du fick 2 centiliter för 60 spänn kanske. Ja. Och ibland så låg som 30 spänn. Och då snackar vi ju krogpriser och ibland lägre än krogpriser. Mm, jo, precis. Men alltså, som jag ser det då så känner jag ju det. Nu vet jag det, enligt svensk lag så är det ju förbjudet att bjuda på sprit. Även vid sådana här tillfällen. Men i och för sig, du har betalt ett inträde så är det... skitsamma, jag tänker inte gå in på det. Det är enligt lag, svensk lag, förbjudet att bjuda på sprit. Så därför så måste ju utställarna ta betalt. Men med tanke på att det är en mässa, det är begränsat med platser, så tycker jag nog att de tog i lite väl mycket från tårna. I alla fall whiskyutställarna. Ja, båda delarna egentligen kan jag tycka. Både ölen och whiskyn. Så det, de hade kunnat lägga sig lägre och så hade man kunnat provsmaka fler olika sorter. Ja, och du hade ju inte ens behövt att få 2 centiliter. För alltså, det hade ju räckt med 1 centiliter exempelvis för att känna smaker. När man bara vill prova, och då hade man kunnat servera till en billigare peng helt enkelt. Och så hade man kunnat testa fler sorter. Och inte bara det, fler hade nog provat vissa sorter också. Mm. Jag tror de hade, om man ska säga det så, fått sålt mer. Ja, och sen kan man ju ifrågasätta dem då som tog så här löjligt mycket betalt för whisken. Den är säkert väldigt exklusiv. Möjligen jättegod, men det vet man inte förrän man smakar. Om det kostar 350 spänn eller 170 spänn som jag såg någon som tog för 2 centiliter. Om man inte vet vad det är man köper, då gör man ju inte det. Nej, precis. Och det spelar nog ingen roll hur mycket pengar du har i grund och botten. Och då missar de ju målet, för hur ska jag då veta om jag någon gång skulle vilja köpa en flaska? Jag menar, jag har inte kunnat prova den till en billig peng. Och skulle jag köpa en flaska så skulle den ju kosta multum. Ja, precis. Då måste jag köpa grisen i säcken där. Det hade kanske varit bättre av utställaren att servera 1 centiliter och så sänka priset. Och så kan man provsmaka och så vet man om det är värt pengarna när man kommer till, eller kollar beställningssortimentet på bolaget och funderar på att köpa en sån flaska. Mm. Och då kanske man kommer ihåg att den här, den var riktigt god. Okej, nu kostar en flaska 1200 spänn, men det är det faktiskt värt. Ja, lite så. Men det får man ju aldrig veta som det är just nu då. Nej, inte om man inte är villig att chansa på att hosta upp all den kosingen för sina 2 centiliter. Då. Nej, jag tänker, för det kan ju skada de som försöker marknadsföra det här märket, eftersom väldigt få kommer att testa den överhuvudtaget, och då kanske de inte kommer att kunna sälja så mycket sedan heller. Nej, precis. Överlag så tycker jag att det var en bra mässa. De kunde som sagt sänka priserna, i alla fall halvera dem. Det tycker jag. Det hade de nog kunnat göra. Sen är det ju alltid så att de finns ju risken att folk bäljar i sig och börjar uppföra sig illa. Men vi såg ingenting sånt på mässan, även om det var en del som kanske ragglade lite mycket och såg ganska dragna ut. Så var det, jag såg ingen turbulens på något sätt. Nej, sen hade de ju väldigt bra med ordningsvakter som patrullerade runt om ifall det skulle hända något. Jag vet, jag stöter ju ihop med folk liksom som man gör. Även ute på krogen stöter du ihop med någon ute på krogen, så blir det alltid lite hotfull stämning. Kan jag tycka, ibland. Inte alltid, men... Nej, låt oss hoppas det. Nej, men ibland så kan det bli lite hotfull stämning om du stöter ihop med någon okänt på krogen, speciellt om det spills lite. Då menar man ändå kastat ut surt förvärvade pengar på vad man nu har i sitt glas. Här stöter man ihop med folk också, men det var mer än ja, men det gör inget. Kom in här, prova denna typ. Nej, jag gick in i någon så bad den personen om ursäkt, och så gjorde jag det också, så gick man vidare. Jag tyckte det var väldigt sansat, och alla uppförde sig snyggt så vitt jag kunde se. Ja, det är samma faktiskt. Och som sagt, det finns ju ett intresse när man är på ett sånt ställe. Ja, man går ju inte dit för att man ska bli drängfull eller någonting, utan man går dit för att man vill testa nya grejer. Precis. Så sammanfattningsvis kan vi säga, så var det en jäkla bra mässa. Mm. Och vägen hem var ganska bra den också. Ja, det var den. För är man i Göteborg och ska gå ifrån Svenska mässan ner till Drottningtorget, så tar man ju den lilla omvägen om Heden. Mm. Och var hamnar man då? Ja, vi har ju den närmast kultförklarade nattmatshaket Lasse på Heden. Ja, de är öppna på dagen också, men det är ju framförallt på natten och så som man kan vara särdeles intresserad av deras utbud. Så att vi stannade till det, och fyllde vi på med lite nattamat innan vi gick till sängs. Precis. Det blev varsin burgare av olika format. Jag vet att jag tog en chipotle-kryddad sak. Du körde en klassisk korvhalvspecial, va? En Lasse special, eftersom vi var på Lasse på Heden. Det är mos och så är det en kurv och så kan man välja vad man vill ha på. Och jag tog västkustsallad och så senap på ketchup. På. Det är så den ska ätas. Ja, själv tog jag en 150 grams mediumgrillad chipotleburgare. Och den satt i kistan precis där den skulle. Det var gött. Det var en schysst avslutning på kvällen. En perfekt avslutning skulle jag vilja påstå. Eller, det blev ju inte avslutet. Sen vi gick hem, eller hem tillbaka till hotellet och försökte spela in och det sket sig. Det gjorde det ju. Det sen, vi sa nu, vi det sa vi då också. Fast mycket bättre sa vi det då. Ja, det gick skitbra. Ja, precis. Ja. Ja. Men det var det. Vi rekommenderar den här mässan. Den kommer säkert att komma fler gånger. Och då får man vara ute i god tid om man vill ha biljetter. Precis. Så med det så rundar vi av kvällens avsnitt. Vill du vara så vänlig och dra formalien, Daniel? Med tanke på att vi ligger långt över den timmen vi brukar köra så säger jag, den finns på hemsidan. Ska inte säga vilken hemsida det rör sig om. Ja, ska du vara sån så kan vi ta 18podcast.se. Där var den. Där var tack den. Så mycket för att ni lyssnade. På återhörande nästa vecka. Tillsammans. Tjingeling!